الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أحمده سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وأشهد أن نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رب العزة والجلال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى الآية. نغزنغوني كتك إيماني تنايندليا نمدايت كهوسو مويني هاكي يكتونغ شريا mwenye haki ya kuwatungia viumbe sheria wanadamu na viumbe wengine ni yule aliyeumba walimwengu wa mbinguni na ardhi. Alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma, aliyeumba mbingu na ardhi na vyote vilivyo ndani ya mbingu na ardhi. Huyu ndiye mwenye haki ya kutunga sheria, si mwinginewe. Huyu ndiye mwenye haki ya kuweka miongozo, ndiyo mwenye haki ya kuharamisha na kuhalalisha na kusema jambo kadhaa ni halali na kadhaa ni haramu, kadhaa katika vyakula ni halali na kadhaa ni haramu, vinginevyo ni kwenda kinyume cha haki za maumbile. Katika khutuba iliyotangulia tumeeleza kuanzia tangu baba yetu Adam na wenzie walipoletwa hapa ulimwengu kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameahidi kwamba atawateremshia mwongozo, atawapa miongozo mbalimbali na sheria. Sheria hizo ni wajibu wao kuzifuata hizo sheria. Wakienda kinyume na sheria hizo, basi malipo yao hapa duniani ni kuharibikiwa mambo yao, ni kwenda mambo yao kuwaendea mrama, na huko akhera ni kwenda kufikia motoni katika adhabu zake. Na kwamba kufata sheria za Allah hizi alizoziteremsha si suala la khiari, ni suala la wajibu, hasa kwa mu'min. Hana haki ya kuchagua sheria fulani aifuate na nyingineyo aiache. Ni lazima aingie katika twaa moja kwa moja, katika utii. Udkhulu fi silmi kafa, ingieni katika utii kikamilifu wote kwa jumla, sio nusunusu. Kwa hiyo tukaona Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyomwelekeza mtume wake kwamba tumekuweka katika sheria na sheria hizo unapaswa kuzifuata, na waumini wafasi wako ni lazima wafuate hizo sheria. Sasa Allah anatuambia katika aya hii kwamba شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أسمع الله ككوكيا وترتيب وكشريا كتك ديني na akakupa wasia wa kufuata utaratibu huo, wasia ambao amemuhusia Nabii Nuh, sio kwa Muhammad tu, kuanzia kwa Nabii Nuh alayhi salam, na yale aliyokufunulia wewe Muhammad, na wasia ambao kamuhusia, kawahusia mitume waliotangulia kama Ibrahim na Musa na Isa, kwamba mnapaswa kufuata sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala. kwamba mnapaswa kufuata wasia wote kwa pamoja. Mitume wote njia yao ni moja, na sheria zao wote wanapaswa kufuata sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Hata zikiikhtilafiana, ikapatikana ikhtilafu baadhi ya sheria, lakini sheria kijumla, kama kufuata sheria, kama tauhid, kama dini, kufuata sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni amri inayowahusu mitume wote na wafasi wao katika umma zote. An aqimu dina, ya kwamba sheria hizo, simamisheni dini, fateni sheria zangu. Bimaana msipofuata sheria zangu hamjasimamisha dini. Sasa kama watu hawafati sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, hawasimamisi sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, hawafati dini, wamejivua katika dini, wamejichomoa katika dini, wasije wakaenda huko katika vikao vyao, katika mabunge yao na nini, alafu wakaanza kuzungumzia masuala ya dini sijui nini. Ha! Kama wanatunga sheria zisizokuwa za Allah, hazina uhusiano kabisa na dini, basi wasiingilie masuala ya kidini. Alafu wanakuja mashekhe, wanaingia, wanaanza kulialia, kujitia kulia, hata makafiri wanaambia huu uliaji ni wa kinafiki huu. Hakuna dini, huwezi kusimamisha pale dini. Unalia, unalia nini? Qur'ani ilikojolewa hujalia. Qur'ani imechomwa hujalia. Mtume sallallahu alaihi wasallam atukanwa kila mara katika viwanja na kina Simba Ulanga hujalia. Mtume anatukanwa matusi, matusi ya nguoni. Wewe hujalia. Simama unalia. Kwa sababu kasemwa nani? Kiongozi wa nchi? Kiongozi wa nchi ni kama nani? Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si kiumbe na yeye kama wengine. An aqimu dina, ya kwamba simamisheni dini. Nyinyi mnaotaka kuchanganya changanya, acheni upuuzi huo. Allah hataki dini mchanganyiko. Allah hataki dini mseto. Anataka dini iliyo wazi. Dhalika dinul qayyim. An aqimu dina wala tatafarraqu fihi. Kwamba simamisheni dini kama dini. Simamisheni dini ambayo ndiyo sheria za Allah. Wala tatafarraku fihi, wala msigawanyiki katika hiyo dini, msitengane hata mitume. Dini ile kisha asema kabura ala almushrikina ma taduuhum ilayhi, asema washirikina hayo unayowaitia, hayo unayowalingania wewe Muhammadi, wana yani ni makubwa sana kwao, hawayawezi, hawawezi kusimamisha dini, hawa hawawezi kusimamisha sheria za Allah. Sasa wewe unajipendekeza, wewe unayaona hayawezekani haya, kufata sheria za Allah ni katika washirikina. Allah anasema kabura ala almushrikina, ni makubwa hayo kwa washirikina, ma taduuhum ilaihi, unayowalingania Muhammad. Na wewe uliye hapo msikitini unachukia kuambiwa hivyo, kwa sababu unachanganya, unachanganya dini na ushirikina. Unayaona makubwa haya, itawezekanaje bwana? Ni makubwa kwa washirikina, mataduuhum ilai, haya unayowalingania ya kufuata dini kikamilifu, ya kufuata sheria za Allah kikamilifu, makubwa. Na tunao wengi wanataka kuchanganya, ati wanachanganya dini pamoja na ushirikina. Hakuna kitu kama hicho. Ala lillahi dinul khalis, dini ya Allah ni ile iliyokuwa safi, isikuwa na mchanganyiko, isiyokuwa na mkorogo. Hii dini hawa ya jamaa hawa wanaolia, wanaolia mabungeni, ni dini ya mkorogano, ni dini mchanganyiko, ni dini vurugu. Kwa hiyo kuacha kufata dini ya Allah, kuacha kufata sheria za Allah ni na kufuata sheria zisizokuwa za Allah zilizotungwa na watu, huko ni kumwabudu asiyekuwa Allah. Hao watu ni kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, alipoteremsha kauli yake inayosema ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa hu. Anasema wamewafanya wanazuoni wao, wanazuoni wao wa Kiyahudi, watawa wao wa ahbarahum, na watawa wao wanazuoni wa Kinasara, maaskofu hawa, ahbarahum wa ruhba arbaba min dunillah. lillahi, wamewafanya ni waungu kinyume cha Allah. Na Isa vile vile wanamuabudu, wanamuita Mungu kinyume cha Allah, hali ya kuwa hawakuamrishwa isipokuwa kumuabudu Allah peke yake, ilaha wahidan, muabudiwa mmoja peke yake ndio walioamrishwa. Lakini wanaofanya hawa miungu wengine, akajitokeza msilimu muislamu mmoja ambaye kaingia katika Uislamu, Ad ibn Hatam, anatokana na Mayahudi au Manaswara kama sikusahau, akamwambia ya Rasulullah, nahnu lasna naabuduhum. Akaona sasa hii imezidi, kwa kweli sasa hii hatukufanya hizi ibada, nahnu lasna naabuduhum, sisi hatuwaabudu ya Rasulullah. Mtume akasema, alaysa yuharrimuna ma ahalla Allahu fatuhillunahu, alaysa yuhilluna ma harrama Allahu fatuharrimunahu fatuhillunahu. Qala bala ya Rasulullah, qala fatilka ibadatuhum. Tuma akamuuliza, hawa si wanaharamisha aliyoyahalalisha Allah, na nyinyi mnayaharamisha kama walivyofanya? Si wanahalalisha aliyoyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, na nyinyi mnayahalalisha? Akasema hilo sawa, bala ya Rasulullah, ni sawa kweli, tulikuwa tunafanya hivyo. Asema fatilka ibadatuhum, basi hiyo ndiyo ibada anayokusudia hapa Allah subhanahu, mnawaabudu huko ndiko kuwaabudu, si wanaharamisha eh? Si wanahalalisha wanawake kutembea uchi, na nyinyi mnahalalisha hilo, na Allah kaharamisha hilo? Si wanaharamisha eh? Wanahalalisha pombe, na nyinyi mnahalalisha? Wanaharamisha haki za wanaume na wanawake, wanasema wanawake na wanaume ni sawa, na nyinyi mnafanya hivyo, na Allah ameshasema eh? Walaysa dhakaru kal untha, na nyinyi si mnafanya hivyo, mnakwenda mnahalalisha hilo, ati mnadai haki. Basi fatilka ibadatuhum, huko ndiko kuabudu. Hao mnawaabudu, ndugu zangu, wewe unakuja hapa unasali unamwabudu Allah, hayo kwenda kule unapokea amri za nani, matwaguti, unazikubali? Basi huko ndiko kuabudu, mnafanya miungu badala ya Allah, wanakutungieni sheria, mnazipokea sheria kinyume na sheria za Allah. Ndio basi ibada ya aina hiyo Allah hana haja nayo. Ana aghna shuraka ani shiriki, anasema Allah. Mtume anatuambia, Allah anasema katika hadithi ya Qudsi, mimi sina haja na kushirikishwa na mshirika yoyote. Man amila amalan ashraka fihi maya ghairi taraktuhu wa shirka, atakayefanya amali akaingiza katika amali hiyo na mtu mwingine, mshirika mwingine katika ibada zake, mimi najitoa, anamwacha na washirika wake. Sasa wewe unafanya amali ya kusali, lakini amali ya sheria unafuata watu wengine matwaguti, basi Allah anajitoa hata katika swala, hatambui hiyo swala. Pia kufuata sheria za kitwaguti, sheria zisizokuwa za Allah, ni unafiki. Kwanza ni ushirikina, ni ukafiri, lakini pia ni unafiki wa waziwazi. Kuridhika nazo kazikubali. Kuna sheria ambazo pengine mtu analazimika na analazimishwa, anatenzwa nguvu, huwezi ukazitekeleza mpaka uwe na serikali, mpaka uwe na nguvu za kidola na nini, kama sheria za kukata mikono, kama sheria za kupopoa mzinifu mpaka kufa, kama sheria za kuchapa viboko, kama sheria kama hizo. Lakini Waislamu, hata sheria ambazo hatulazimishi kuzifuata au kuziacha, sheria za mirathi, sheria za talaka, sheria za nikahi tunafuata kidogo pale wakati wa kufuata, lakini katika talaka, mirathi, hasa tatizo liko katika mirathi, sheria za riba, sheria hizi hakuna anayelazimishwa. Lakini unakuta Waislamu wakishafiwa, na kwa bahati mbaya marehemu akawa ni tajiri, kawaachia mamali, hawakubali kurithishana Kiislamu. Baadhi yao wanasema sisi tunataka mirathi ya Kiislamu, wengine wanakataa, wanakimbilia mahakamani, wanasema sisi, hata wanawake hasa, si Muislamu huyo. Nyie wanawake kujifunika funika uongo kabisa, na hamtaki Uislamu. Nafika wakati mirathi ya Kiislamu ninasema lidhakari mithlu hadhil unthayain, unasema hapana, huku ni kumuonea mwanamke. Allah aliyekuumba anakuonea, wale ambao hawakukuumba ndio wanakuhurumia. basi wakuhurumie pia, usife ukarudi kwake, waende wakutetee huko mabungeni, usife. Lakini angalia siku utakayo itakapofika ukarejea kwako, utajuta kuzaliwa, utajuta utajuta kuumbwa, utaona kwamba kumbe wewe ulikuwa haukufanya lolote, haukudai lolote, umedai haki usizozistahili. Laiti wangekuambia rejea duniani, ungerejea hapa duniani na ukatoa vyote vile ulivyorithi bighairi alhaqi. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududa. Nasema huwaoni hawa waongo wakubwa, eh, wale wanaodai amanu bima unzila ilaika, ati wameamini yaliyoteremshwa kwako, wama unzila min qablika, na yaliyoteremshwa kabla yako, ati wanayaamini yote. Hawa wakati wanadai madai hayo, yuriduna ayatahakamu ila taghuti, wanataka waende wakahukumiwe na matwaghuti, wanafuata sheria za kitwaghuti, wanataka kwenda mahakamani. Wayuridu shaitanu ayudhillahum dalalan baida, na shaitani ataka wapoteza upotevu uliokuwa mbali kabisa. Waongo hawa. Mtu amehukumiwa sheria ya Kiislamu akasema inanidhulumu sheria hii, yani anakudhulumu ni Allah, wewe ni muongo katika Uislamu wako, muongo. Wanasema katika sababu ya nuzuli ya aya hii ni kwamba walikhtilafiana mabwana wawili, mmoja ni Myahudi na mmoja anajidai ni Muislamu, wakazozana katika masala fulani katika haki. Basi huyu Myahudi akisema, nyinyi si mna mtume, mna Muhammad, sisi tunaamini kwamba anasema ukweli, hakuna matatizo kwa Muhammad, aitwani kwa Muhammad hatuhukumu. Huyu Muislamu hapana, asema hapana, tuna si nyinyi mna kiongozi wenu Ka'ab ibn al-Ashraf, na mimi namkubali. La haula, hata anakubali nataka kwenda mahakamani. Huyu Ka'ab ibn al-Ashraf Yahudi, kiongozi wa Mayahudi, Muislamu anayejidai Muislamu anataka kwenda kwa Kaabi, kwa Yahudi. Na Waislamu wengi wanataka kwenda kuhukumiwa na Mayahudi. La haula wala quwwata illa billah. Shaitani wanapelekwa na shaitani huko. Wewe ukienda huko, jua umepelekwa na shaitani, na hakuna aliyekulazimisha kwenda huko. Basi huyu bwana wakaenda, waliposhindana kwa viongozi wakubwa hao wawili, sasa wakasema basi tutafute viongozi wa kawaida ambao huyu hataki kwenda kwa Myahudi, anajua hukumu zake sio sahihi. Myahudi hataki kwenda kwa Myahudi. Na Muislamu hataki kwenda kwa mtume kwa sababu anajua mtume atampa haki yeyote anayestahili haki. Basi wakasema basi twende kwa Abubakar. Wakamueleza kadhia. Naam. Kwanza samahani nimekosea kidogo. Wakasema haya. Mwisho wakasema twende kwa Muhammad. Walipokwenda kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tabaan akahukumu kwa haki. Haki alikuwa nayo, alikuwa anaistahili Yahudi, ndiye alikuwa anastahili haki hiyo. Akasema hii haki bwana, anaistahili haki ni huyo mwenzio Myahudi. Basi asema si ameshahukumu. Myahudi akasema hapana, nani Muislamu akasema hapana, haya twende kwa mwingine. Wakasema twende kwa Abubakar. Walipofika kwa Abubakar, maskini Abubakar na huruma zake nini, sio mtu mkali sana, akasema mimi siwezi kuvunja hukumu aliyoipitisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuonyesha ukali sana. Huyo akasema hapana, na mimi si bado sijaridhika, twende kwa Umar. Wakaenda kwa Umar, wakampa kadhia, wakampa kisa kilivyokuwa. Akasema aliyeanza kusimulia ni Yahudi, akasema tumekwenda kwa Muhammad akatuhukumu hivi akalipa haki, mwenzangu akataa huyu Muislamu. Tumekwenda kwa Abubakari akalipa, akasema siwezi kuvunja amri ya Mtume, mwenzangu akataa huyu Muislamu. Huyu akamuuliza, hivi anavyosema mwenzio ndivyo ilivyo? Umekataa hukumu ya Muhammad ya Mtume na umekataa hukumu ya mwenzangu Abubakar? Asema ndio. Asema bwana, subiri kidogo, nende mimi nikafanye murajaa, nikakutafutie hukumu ya mtu anayekataa hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naingia ndani kidogo, tafute kumbukumbu. Akenda ndani, akachagua upanga wake, akaja akamkatilia mbali shingo. Asema hii ndio hukumu ya mtu anayekataa kuhukumiwa na Muhammad. Habari hizi kumfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema huyu naye Umar bwana, mambo yake ni haraka haraka sana, tena ndiye ameshamkata shakata kichwa chake. Lakini mimi nadhani hawezi hawezi Abu Bakari kumuua Muislamu, atakuwa huyu sio Muislamu. Basi ndio ikateremka aya haya. Aya hii ikaya inasema wa idha qila lahum, na wanapoambiwa ta'ala ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul, njoo twende tukahukumiwe yale aliyoteremsha Allah na tukahukumiwe ya tukahukumiwa na mtume, yasuduna anka sududa, raaitahum yasuduna anka sududa, utawaona wanakataa wanakupuuza, wanapuuza hukumu yako. Hawa ni nani? Ni wanafiki. Sio raaitahum, raaita almunafiqina, utawaona wanafiki. Aya ikatamka wazi kwamba utawaona wanafiki wanapuuza maamuzi yako na hukumu yako kwa nguvu sana. Naam, ilipoteremka aya hii mtume akaliwazika, sema na mimi niliona kwamba Umar hawezi akamua Muislamu. Akathibitisha kwamba huyu anayekataa hukumu ya Muhammad, anayekataa hukumu ya Allah ni munafiki, stahili yake ni kuondolewa kichwa chake. Hana faida huyu katika Uislamu. Na Uislamu unajadili sheria za Allah, hawaridhiki nazo, ni wanafiki hawa. Aya hii inawathibitishia kwamba ni wanafiki. Aya 60 sura ya 4. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد دوك زنقوني وكما لزيا تجي حذاري نا كويندا كنيومي نا شريعة زا الله سبحانه وتعالى. هذه شريعة الله أمزيتا كومبا نشريعة kwamba kwanza ni za kitwaguti, yuriduna yatahakamu ila twaguti, na kwamba ameziita kuhukumiwa watu wa aina hiyo, ima ni makafiri au ni wanafiki, na Allah atawakusanya makafiri na wanafiki katika jahannama pamoja. Inna Allah jami'u alkafirina walmunafiqina fi jahannama. Sasa sio kasema nimeitwa munafiki, ah we unafiki wako sana sana tu unaweza kuruhusiwa kuingia msikitini kusali basi, lakini mbele za Allah huna tofauti, bali fi darkil aswar minan nar, utakuwa katika tabaka la mwisho kwa moto wa jahannam. Isikudanganye hii kuvaa kofia tu na kuingia msikitini kusali, hali ya kuwa unazichukia sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Unakubali kuja kusali lakini unachukia sheria za Allah, sala yako ikubaliwi. Anasema Allah dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum, hayo ni kwa sababu hawa watu wameyachukia aliyoteremsha Allah. Wengine wanakuja kusali hali ya kuwa wanachukia swala, wengine wanafunga hali ya kuwa wanachukia funga, wengine wanavaa hijabu wanawake hali ya kuwa wanaichukia hiyo hijabu, wanaivaa kifika msikitini hapa anaanza kujifunika. Uongo unafiki huo, wanachukia. Mwingine anaivaa kabisa vizuri sana tu lakini anachukia vazi hilo, anataka kufuata. Basi hii haikutoshi, lazima ufanye ibada hali ya kuwa moyo wako uko radhi kwamba hii ni amri ya Allah, ikuridhishe, inanitosha, mimi ni mja wa Allah, napaswa kutii amri za Allah tawan wa karahan, nataka sitaki. Lakini wewe unaingia katika swala unachukia, unavaa hijabu unachukia, wanakuambia kwamba sheria ya mirathi ni kadhaa, unakwenda katika mahakama kwenda kuhukumiwa na twaguti badala ya sheria ya Allah. Ungekuwa mbele ya Umar, wewe kichwa chako ni halali kwake. Tena kaziita sheria hizi Allah ni za kijahilia, bimaana ni za kishenzi. Afa hukma aljahiliyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumi yuqinun, hawa wanataka kuhukumiwa na hukumu za kijahilia za kishenzi za watu wasiojua Allah subhanahu wa ta'ala, ni za kijahilia. Sio mtakiwa hiyo hivyo. Haya si maneno yangu, ndugu yangu. Vile vile anasema hawa watu wanaochagua Uislamu wa kuingia msikitini kusali, Uislamu wa kufunga tu, Uislamu basi. Mwingine anakuwa ni alhaji, najifunika majoho na nini, akitoka huko amejigubika, utadhani bibi harusi. Lakini fika sasa katika sheria ya Allah, kifika sheria ya Allah kwamba bwana mirathi ni hivi, lidhakari mithlu hadhi lunthai, hakubali, takwenda mahakamani. Leo mwanamke anakataa kufuata sheria ya Allah, takugawana na mali na mume wake sawa kwa sawa, anakimbilia mahakamani. Huyu anakwenda na sheitani, anauvua Uislamu. Nenda mkahukumiwe na sheria ya Allah katika haki unayostahili wewe mwanamke. Basi hii itakufikisha wapi? Wewe mwanamke unaidai haki si yako, unaidai kugawana na mmeo haki. Nini sijui wewe ume nani umekaa naye sijui nini na nini. Nenda Uislamu una haukunyimi moja kwa moja, lakini hata kama ungekuwa unakunyima moja kwa moja wewe Uislamu, lakini umepata radhi ya Allah. Wewe unadhani hii mali utakayopata hapa duniani itakusaidia nini huko akhera? Ndugu yangu, mama wewe uliacha Uislamu, rudini katika Uislamu. Allah ndiye aliyekupa uhai huu, ndiye aliyekutoa tumboni kwa mama yako, ndiye aliyekupa uhai na atauchukua bila kukutaka ushauri, wala bila kumuomba mtu yeyote, wala bila kumuuliza mtu yeyote. Atauchukua wakati wowote anaotaka, kujua kwamba yeye ana mamlaka kwako isiyokuwa na mipaka. Leo wewe unakataa sheria zake, alafu unakuja msikitini kudanganya danganya. Fatu'minuna bibadhi alkitabi wa takfuruna bibadhi. Naamini sehemu ya kitabu, sehemu ya sala kwenda kusali, sehemu ya kufunga, sehemu nini ndio mnaamini Uislamu. Watakfuruna bibadhi, na mnakataa, mnakufuru ni ukafiri. Watakfuruna bibadhi, na mnakufuru baadhi ya kitabu, sheria hizi za mirathi, sheria za riba, sheria zini mnazikataa, ni ukafiri huo. Fama jazaa man yafalu dhalika illa khizyun fil hayati dunya, hakuna malipo ya mtu mwenye kufanya hivyo isipokuwa ni kufedheheshwa katika maisha ya dunia haya, kama tunavyofedheheshwa hivi sasa Waislamu. Wa yawm al-qiyama, na siku ya kiyama, yuraduna ila ashaddi al-adhab, watarejeshwa kwenye adhabu kali ambayo utakumbana nayo kuanzia hapa kaburini, hapa mwana ndani, hapa ile peke yake kuwekwa ndani ya mwana ndani. Mtu akikwambia acha vyote ulivyo nani, utaviacha vyote ulivyochukua ambavyo si vya halali, adhabu itakuanzia hapa. يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. Watarejeshwa katika adhabu kali. Adhabu anayoita Allah kali, jua ni kali, haijawahi kutokea kwa yeyote katika ulimwengu huu. Ndugu zangu, turejee katika kitabu cha Allah. Huu ndio Uislamu. Hii ndio dini ambayo wewe umekuja kusali kwa utaratibu wake. Haiishi hapa. Wasallu ala nabiyikum al-karim. Faqad amarakum Allah ta'ala bidhalika haythu qala إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة رسولك أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر. والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.